Հայրենակիցներ, այսօր մարտի 28-ն է, օրը 2:07-ի։ Սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր ընկերներին եւ ազդարարում մեր աշխատանքային հերթական շաբաթվա սկիզբը։ Այսօր Սուրբ Զատիկին հաջորդող ննջեցյալների հիշատակի օրն է, խաղաղություն նրանց հոգուն։ Ստուդիայում է Տաթևի Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Բարբարոս հարևան ունենալը ահեղ փորձություն է խաղասեր հայերիս համար։ Լույս է տեսել Հայատությունն Ադրբեջանում գիրքը։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նոյկովը զրուցել է գրքի համահեղինակների հետ։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Մեր ծրագրում տեղունի արևմտահայ անվանի բանաստեղծ Սիամանթոյի հոգնություն բանաստեղծությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախլսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ադրբեջանագետներ Անժելա Էլիբեկովայի եւ Արմինե Ադիբեկյանի համահեղինակությամբ լույս է տեսել Հայատյացությունն Ադրբեջանում գիրքը, որը տարբեր աղբյուրներից հավաքագրված փաստերով ցույց է տալիս հակահայկական քարոզչության դրսևորումներն ու որպես արդյունք հայատյացության տարածումը ադրբեջանական հասարակության տարբեր շերտերում։ Գրքի հեղինակների ուսումնասիրություններն ընդգրկուն են, սկսած պաշտոնական հայտարարություններից, ԶԼՄ հրապարակումներից, սոցիալական կայքերում կատարված հրապարակումներից մինչև մանկական դասագրքեր։ Գիրքը բաժանված է ըստ թեմաների, որոնցից յուրաքանչյուրը վերաբերում է կոնկրետ ոլորտի, որտեղ դրսևորվում է հայատյացությունը։ Բոլոր օրինակները ադրբեջանական աղբյուրներից են, այդ թվում ադրբեջանալեզու։ Հայատյացությունն Ադրբեջանում գրքի համահեղինակ Անժելա Էլիբեկովայի խոսքով Ադրբեջանում հայատյացության դրսևորումները թունավոր մթնոլորտ են ստեղծել, այդ երկրում բացառելով առողջ սերնդի դաստիարակումը։ Սա էլ իր հերթին անհնար է դարձնում բարիդրացիականությունը ալյատյացության քարոզչություն իրականացնող նման երկրի հասարակության հետ։ Խոսելով գրքի առանձնահատկությունների մասին Անժելա Էլիբեկովան նշել է, որ այն կարող է բավականաչափ հարուստ սկզբնաղբյուր ծառայել ինչպես հոգեբանների, սոցիոլոգների եւ քաղաքագիտական շրջանակների, այնպես էլ հայ քաղաքական գործիչների համար, ովքեր ունենալով նման հարուստ տեղեկատվություն Ադրբեջանում հայատյացության ծայրահեղ դրսևորումների վերաբերյալ, կարող են այն ի ցույց դնել դիվանագիտական միջազգային հարթակներում։ Իդեպ գրքի առնչությամբ ադրբեջանական կողմի հերթական վայնասունն ու ապատեղեկատվությունն, ինչպես գրեթե միշտ է լինում նման դեպքերում, նպաստել է դրա նկատմամբ հետաքրքրության աճին։ Ինչ մակարդակի է հասել ձեր ուսումնասիրության արդյունքներից ելնելով։ Իրականում պատկերը ոգին սարսափելի է Ադրբեջանում այսօր, որովհետև երբ տեսնենք մանկական հեքիաթներից լսած, որ հայը մեր ճշնամինա, հայը դևա, հայը ուզում է սպանի ձեզ, ուտի ձեզ, մանուկների արյունով են սնվում իրենք, այսինքն դա երբ փոքրուց սերմանվում է հասարակության մեջ, ուղղակի փորձել ենք ցույց տալ, որ դա անառողջ երևույթ է, որովհետև այդ երեխաները շանս չունեն ալտերնատիվ կերպով դաստիարակվելու, որովհետև դա ստիպողաբար եւ ցական ծրագրում պարտադիր ուսուցանման ծրագրում կան եւ այդ պատմվածքները եւ դասագրքերում դա կա, այսինքն մաթեմատիկայի դասագրքում ինչ արագությամբ էր ընկնում ադրբեջանցների դիակը, որոնք երիտասարդները իրենց գցում էին սարից, երբ որ հայերը մտան գյուղ, մաթեմատիկայի դասագրքից դուրս վերած փաստացի օրինակներ են, որտեղ ցույց ենք տալիս, որ բացարձակ թեմայի հետ կապ չունեցող չոր ապրանքների մեջ կարող եք նկատել, որ ընդհատակից շարունակում են սերմանել դա եւ ուղղակի առողջ մեծանալու շանսը երեխան առհասարակ իսկ չունի եւ դա է ամենամեծ վտանգը։ Դատապարտված է այդ քաղաքականությունը սերնդաստիրակելու։ Ոչ սանկցիաներ, ոչ պատժամիջոցներ, ոչ նույնիսկ սաստում Ադրբեջանը չի ստանում, ոչ միջազգային հանրությունից, ոչ իր երկրին ներսում մտածող հասարակությունից, որտեղ մտածող հասարակությունը համարյա արդեն չի մնացել այդ երկրում, կամ երկրից վտարված են կամ սպանված են, իսկ երրորդ կողմին լինենք ազնիվ, դա առանձնապես հետաքրքիր չի։ Այսինքն կա մի հատ Ռամի Սաֆարովի քեյս, որ ամբողջ աշխարհը ասենց շոկ ապրեց, բայց երբ որ այդ մարդուն բաց թողեցին, բոլորը լռեցին։ Անցավ 8 տարի, բոլորը մոռացան, բոլորի համար դա դարձավ նորմալ Ադրբեջանի քարոշչությունը, որովհետև իրենք ունեն իրենց տնտեսական կապեր Ադրբեջանի հետ, իրենց շուրջ ռազմավարական կապեր, եւ հետեւաբար այդ թեման մեզնից բացի ոչ մեկին հետաքրքրի չու, մեզնից բացի ինքը կարևոր չի ոչ մեկի համար, եւ մենք ենք, որ պետք է դա անընդհատ ի ցույց դնենք, մատնանշենք, որ տեսեք, այս երևույթն է, դրա համար մենք իրենց կողքի ապրել չենք կարող այսօրվա իրավիճակում։ Իսկ դա քանի սերունդ պիտի փոխվի, վերադաստիրակվի, արդեն մաքրվի այդ հոգեբանությունը, որ նոր իր ես կարողանամ թույլ տամ իրան իմ երեխայի կողքը ապրել։ Այսինքն գիրք գրելուց այդ նպատակն էիք հետապնդում։ Իրականում այդ գիրքը առաջին հերթին նպատակ էր զետեղել ինչ որ միտեղ Ադրբեջանում այդ երևույթին վերաբերող տարբեր մակարդակներում դուրս բերել, թե ինչա կատարում։ Ոչ թե մի ասպեկտ, երկու ասպեկտ, երեք ասպեկտ, այլ 3D sense պատկեր ստանալ, թե ինչա այսօր այսօրվա Ադրբեջանում հենց հիմա կատարվում։ Նպատակը դա էր։ Երբ որ մենք սկսեցինք տարիներ շարունակ հավաքել օրինակներ, հասկացում 20 հատ օրը տենց կարանք հավաքենք։ Դուրս բերեցինք տենդենսները, ցույց տվեցինք, այսինքն սա է։ Հիմա արդեն խնդիրը մյուս մասնագետներին է։ Դա սոցիոլոգներ կլինեն, հոգեբաններ կլինեն, դիվանագետներ կլինեն։ Դա արդեն տարածել աշխատություններ գրել գիտական թեմայի շուրջ, իսկ մեր խնդիրներ հավաքել դա միտեղ ցույց տալ, որ այսպեսի երևույթ կատարվի։ Երկու լեզվով է տպագրվել։ Ռուսերեն եւ անգլերեն։ Արձագանքներ եղել են։ Ադրբեջանական կողմից հիմնականում բացասական, բայց հետաքրքիր որ իրենք փաստում են, որ գիրքը չեջենքը կարդացել, բայց իրենց աշխատակազմի ներկայացուցիչը Վաժնի Պետերից մեկը ասաց, որ այս ամեն ինչ ինչ որ անում են, սա սուտ է, հայրը փորձում են հերթական անգամ աշխարհը խաբել, եւ բնականաբար սկսեցին քրիքերով մտնել եւ ադրբեջանցիներ կարդալ եւ ծանոթանալ այդ ամբողջ քրեականությանը, որ տարիս է հաճախակի նույնիսկ շփոթվում են, չեն հասկանում, որ հայկական կայքա մտնում են, սկսում են share անել։ Խոջալի ժամանակ առավել եւս այդ օրերին ադրբեջանցիները չեն հասկանում, Խոջալի նետը հայկական պրոյեկտ է եւ սկսում են մեր նյութերը share անել, մեզ օգնել ահագին դրանով։ Իսկ արտասահման գիտական շրջանակներում քննարկում ենք, խոսում ենք դրա մասին, բայց ասեմ, որ այդ այն արձագանքն է, որը մեզ ձեռա տալիս չէ, շատ ավելի թույլ է։ Այսինքն ամեն մեկը իր մակարդակով պետք է աշխատի, սա ուղղակի որպես ձեռնարկ ունի նաև ձեռքի մեջ, ասի սա է։ Մենք որպես product-ը ստեղծել ենք ու ինքը արդեն մասնագետների միջոցով պետք է տարածվի։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Լույսի աչքը կրակում ելնում է սեղան, եվ որտեղ որը երկինքը հիմա թատրոն պիտի տա, մարդիկ որնում են մենակ մնացած գայլերի նման, կարմիր դագաղով երազու սերեմ տանում թաղելու, մարդիկ որնում են մենակ մնացած գայլերի նման, կարմիր դագաղով երազուսեր են տանում թաղելու, արյունով կեսով հրդեհվեց կյանքի ամայության մեջ, շուրջալիքվեց թանատոսի սև ստվերին հլու, մերա մահացող թաց աչքերի մեջ, կարմիր դագաղով կյանքու իղձեր են տանում թաղելու, կարմիր դագաղով երազուսեր են տանում թաղելու, վերքից վառվեցին հորիզոնները հայրենի ուխեր, մեմ ութը կարանձարներում իր վիշտը լադում, մարդիկ մենակ են ծավի ութաղցը կաց տրտկության հետ, կարմի դագաղով կախից ու սև են տանում թաղելու, մարդիկ մենակ են ծավի ութաղցի տրտկության հետ, կարմի դագաղով քաղից ու սև են տանում թաղելու, արյունով տեսով հրդեհվեց կյանքի ամայության մեջ, շուրջալիքվեց թանատոսի սև ստվերին հլու, գեղեցկությունը մեռավ մահացու հատաց աչքերի մեջ, կարմի դագաղով կյանքու իղձեր են տանում թաղելու, Արմի դագաղով երազ ու սեր եմ տանում թաղել Հաշված է ժամար Երկինքը տարա Արևին ուրիշ Հողում վարելու Արդկանց թողել են Վախից դողալու Վահվան սև վարա Կարմիր դագաղով Առաջ ուլաց են Տանում թաղելու Արդկանց թողել են Վախից դողալու Ահվան սև վարակ Կարմիր դագաղով Առաջ ուլաց են Տանում թաղելու Արյուրով Սար Հրդեղեց կյանքի Համայության մեջ Շուրջալիքվեց Կանատոսի սեր Ստվերին հնում Եղեց կությունը մերավ Ահացող տաց աչքերի մեջ Կարմիր դագաղով առաջ ուլաց են տանում թաղելու Կարմիր դագաղով կյանքու իղ ձեր են տանում թաղելու Կարծիքն եթերում այսօր մարտի 28-ն է, օրը 2-7-ի ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրփաթ, ամփոփող է նաև ժամը 15:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք օրվա ծրագիրը եւ առաջարկում լսել Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Մարտի 27-ին Դադիվանգ վանական համալիրում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնին Սուրբ Զատիկին։ Միջոցառման նախաձեռնողը Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ համայնքի դպրոցի ուսուցչուհի Մարիամ Փիլավյանը ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցում էին բնակիչներ Շահումյանի շրջանի տարբեր համայնքներից, տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ Հյուրեր Երևանից, Արցախի տարբեր շրջաններից։ Միջոցառման սկզբին ներկաներին ողջունեց միջոցառման կազմակերպիչ Մարիամ Փիլավյանն ու շնորհավորեց Սուրբ Հարության տոնի արթիվ։ Այնուհետ սկսվեց օրվա տոնական ծրագիրը։ Ելույթ ունեցավ երեք խնձոր շրջիկ թատրոնը Շուշիից, որը ներկայացրեց Թակ ու Մահակ Թամբալին տիկնիկային ներկայացումը։ Ներկայացումը փոքրիկներին պատմեց ծուլության վնասների մասին ու սովորեցրեց նրանց լինել աշխատասեր։ Շրջանի տարբեր համայնքների մշակույթի ակումբներ ներկայացան երգու պարով։ Երևանի ժամանած Պարենք հայերեն նախաձեռնության անդամները ներկաներին մի քանի ազգային պարեր սովորեցրին ու միասին պարեցին։ Հովհաննես Թումանյանի 4 Տիկոսի մահը բարեկենդանը, Անբան Հուրին ու Սուտլիկ Որսկանը հեքիաթների բեմադրությունը ներկայացրին Խարվաճառի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները։ Ներկայացման բեմադրիչը Գևորգ Բաբախանյանն է, ով Խարվաճառի դպրոցականների հետ աշխատում է մարտ ամսից։ Դադիվանգ վանական համալիրի հոգևոր սպասավոր Տեր Հովհաննես Քահանա Հովանիսյանը սուրբ պատարագ մատուցեց եկեղեցում։ Պատարագից հետո քահանան օրհնեց շրջանի տարբեր համայնքների կողմից պատրաստված զատկական տաղավարները, տեղի ունեցավ հյուրասիրություն։ Նշենք, որ Սուրբ Զատիկի տոնը Դադիվանգ վանական համալիրում նշելն արդեն ավանդական է դարձել։ Միջոցառման նախաձեռնող Մարիամ Փիլավյանի խոսքով, նման միջոցառումները նպատակ ունեն տարածել ու պահպանել ազգային տոներն ու ավանդույթները։ Հեռախոսագծում Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանն էր։ Cos սոն վերջ նվագել, իսկ ես ես ինչ կերկել, նվիրած երկերս կեզ, և ինչ էլ դու ինձ ասես, ես կեզ աջույքով կլսեմ, թե ինչ որ բաներ ուզես, ես մի պահ միայն կսպասեմ, և կուզածի փոխարեն կբերեմ, մուկ կարմիր վարդեր, և կուզածի փոխարեն կբերեմ, մուկ կարմիր վարդեր. Վարդեմ ինձ երկից, և կուզես աչկերը թարթել, կշպտաս անսաման երջանիք, դու ինքդ էլ մուկ կարմիր վարդես, և ինչ էլ դու ինձ ասես, ես կեզ աջույքով կլսեմ, թե ինչ որ բաներ ուզես, ես մի պահ միայն կսպասեմ, փոխարեն կբերեմ, մուկ կարմիր վարդեր, և քո ուզածի փոխարեն կբերեմ, մուկ կարմիր վարդեր, մուկ կարմիր Եթերում այսօր մարտի 28-ն է, օրը 2:07-ի տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։ Բարեկամներ, Կարծիքի օրվա եթերաժամին տեղ ունի անվանի բանաստեղծ Սիամանթոյի հոգնություն բանաստեղծությունը, կարդում է Վահրամ Փափազյանը։ Հոգիս վրա լուսինը գծյունե։ Ո թեբի խավարներ ու մորացումը քալե, ով հոգնած ու տանտաղ ու ձան ռուխտավոր, աղբյուրներ ու սաբայ ձարդլ ունե դարանցին, ան հոնդեղերը մարմարե մեհյաններ գիտե, ուր հինավուրց աստվածները ազնվոր են զորավոր, քու հոգնությունուտ կհասկնան, ու մարդկորեն անոր մետ ցավը գաբրին. Ավաղ մինչև երբ մեր մարմինները դարպավոր, աշտշապ դեն թորեն բիդի կալարվին, թեբի պայդե թակաղները թարավոր, հավիդենագան ու աբարդյուն գյանքին, վերջապես իրինգումը մխրջվելու համար, թեև անչապ չարակուշորեն, առաբիրքներով լեցուն, պայց պրգարար ձոցը հողին։ Կիդեմ սկեմիտ մեջի վանագանի Իրանը թվոսկի է, շատ աբրած աստվածի մխոն չանք ունի։ Ուրեմն եգուր սախարդյաշ ու խորունք ու լուր ու մերկ հարսերեն լծված մերքինի նվիրական սապորն ալ վարտնենք, թեև ան մեր երկերուն խնդությունը գլար, ու այն փոլոր արշալուսե ձայգները, որ քաղեցինք անգարելի բաշտամունքին համար, այս փոլորը ցկենք մեր գործքերուն աթամանթե խաչերուն հետ, ով պարեգամ ու փախտագից ու հոյագապ կրմաբետ, այնպես չէ ես ալ այս փոլորը ջանցա, քեզ յետ անչապ աբարթյունորեն, իմ սիրահար դղու խոլաթե վիրիգուններուս մեջ են, հոգնած և արունյով ճագադիս դիմած, անհունորեն արհավետ։ Ու արդեն ավազներու մոքերն աստխերունդա գսինտե, հողին փոլոր գինիներն ալ մոլախինտ պիդիլնան, ու փոլոր գաբուչ շուշաններն ալ ձեր հույսի ձաղգանոցին, ամենը մեկ հանգարձորեն ակրավներու պիդի փոխվին։ Ու հետո գիտես, որ փոլոր օծերը պետակներուն դակ, մեզի համար այն սև անցրևներեն իվեր հիմակ, մհակուժորեն վաղվան մեղրը կպատրաստեն։ Ու թերգարձեմ, թե քետնափորներուն մեջ է, որ փոլոր պրուտները մերելներու հողերեն, որ ժամանակներեն իվեր ապրողներուն համար մինչև այսօր, չրի գուժեր գշինեն։ Ու այն լամբարը, որով ցնոր կգսկենք մեր գդավե վրանին դակ, ավասի քեզի գսեմ արշալուսեն թեր շատ առաջ պիտի մարի։ Ո թևը թևի սանցուր ու խարխապելեն քալե, ով ձանր ու տանտաղ ու հոգնած ուխտավոր, որովհետև վաղորդայնը անքթորեն սուդ է, ու մեր սկայախապի ոտքերն ալ հոգնած գյանքին մինչև իրի գունները երթալու համար։ Թևի խավարն ու մորացում ու տապանցե, չուրեր ու երդասարծավագինե դարանցին, ու կուդարակիր ջամփորդի դարաբանքը փոլոր, ու այն աղջամուղջի տարերը զոր օրերն ու սերուրդ վրա հարգեցին, այս փոլորը ամենը մեկ ինձի դուր։ Թևը թևին անցուր ու քալե ցավին է թայրորեն, անոր վիրավոր եղնիկի աչվներն իմաստուն, գյանքին փոլոր ջամփաները գիտեն։ Հոգիս վրա լուսինը գծյունե։ Այս փողոցում ենք ապրում ես ու դու, ուր արև կամ միշտ հենց այնպես, նույն ճանապարհն է անվերջ մտտվում, և հատում է ինձ հենց այսպես, դարօրինակ Երևի այսօր բանի, էլ չասեմ երևի, պարզ է դա, որ այսօր սիրում եմ երևի։ Այդպես է ասել եմ ես կեզ, որ տեսնում եմ ես հենց այսպես, այս ճերպահող տանգիշերն է, որտեղ մեզ տանում է նորից այսպես, դարորի հաղորդաշարի օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ռաֆայել Սանտին, իտալացի գեղանկարիչ, ճարտարապետ, վերածննդի դարաշրջանի մեծագույն վարպետներից մեկը, Անտոնիո Տամբուրինին, իտալացի հայտնի օպերային երգիչ, Ջոզեֆ Բազալգետը, անգլիացի ինժեներ, Լոնդոնի ջրահեռացման համակարգի ստեղծողը, Արիստիդ Բրիանը, ֆրանսիացի պետական քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Մաքսիմ Գորկին, ռուս նշանավոր գրող, Կորնեյ Հեյմանսը, բելգիացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Նելսոն Ստեփանյանը, խորհրդային նշանավոր գրոհային օդաչու, խորհրդային միության կրկնակի հերոս, Թեդ Ջոնսը, ամերիկացի ջազմեն, փոխար, կլարնետիստ, կոմպոզիտոր, Ինոկենտի Սմոկոտնովսկին, կինո և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Արա Հարությունյանը, հայ նշանավոր ճարտարապետ, քանդակագործ։ Սովերի խորքից գոնե երազով դու ինձ մոտ արի, արիթաց գիշերվա անձրևից հետո, այնպես մեղմ, որ ոչ ոք քեզ չտեսնի, շատ բան ունեմ բացնելու, խորհուրդներ հարցնելու, գիտեմ, որ կօգնես դու ինձ, ջրահարս, ջրահարս, սիրելիս, փողոցներ, նրբանցքներ, երազի գույնի, կարծես շատ ծանոթ մի հեքիաթ լինի, ու դեմքեր, ժպիտներ, այնպես բարի, թվում է, ուր որ է, կյանքը կփոխվի, ախ, եթե դու ինձ մոտ գաս, կապուտը չաջրահաս, գուցե իսկապես մի բան կփոխվի, ջրահարս, ջրահարս, սիրելիս,